นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะเรื่องพระเจ้ามัทุราชมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่464มัทุระสูตรมีในสมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจานะอยู่ที่ป่ากุณฑาวันใกล้เมืองมัทุราพระเจ้ามัทุราชอวันตีบุตรได้ทราบว่าท่านพระสมณะนามว่ากัจจานะอยู่ที่ป่ากุณฑาวันใกล้เมืองมัทุราก็กิตติศัพท์อันงามของท่านกัจจานะนั้นขจรไปแล้วว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาเป็นพหูสูตรมีถ้อยคำอันวิจิตแสดงธรรมได้กว้างขวางมีปฏิภาณงามเป็นผู้ใหญ่และเป็นพระอรหันต์ก็การได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้นเป็นความดีดังนี้ลำดับนั้นพระเจ้ามัทุราชอวันตีบุตรจึงรับสั่งให้เทียมยานอย่างดีเสด็จขึ้นประทับยานอย่างดีนั้นแล้วเสด็จออกจากเมืองมัทุราโดยกระบวนพระที่นั่งด้วยราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่เพื่อจะไปพบท่านพระมหากัจจานะพระเจ้ามัทุราชอวันตีบุตรเสด็จไปด้วยยานจนสุดทางแล้วจึงลงจากยานพระที่นั่งดำเนินเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ทรงปราศัยพอเป็นที่คุ้นเคยกันแล้วก็ประทับนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งพระเจ้ามัทุราชได้ตรัสกับท่านพระมหากัจจานะว่าข้าแต่ท่านกัจจานะผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลววันนะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นดำพวกพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์ทั้งหลายเป็นบุตรของพรหมเป็นโอรสเกิดแต่ปากของพรหมเกิดแต่พรหมอันพรหมสร้างเป็นทายาทของพรหมดังนี้เรื่องนี้ท่านพระกัจจานะจะว่าอย่างไรท่านพระมหากัจจานะจึงได้ตอบว่ามหาบพิตรวาทะที่พวกพราหมณ์กล่าวว่าวันนะที่ประเสริฐคือวันนะพรามเท่านั้นวันนะอื่นเลววันนะที่ขาวคือพรามเท่านั้นวันนะอื่นดำพวกพรามเท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ไม่ใช่พรามไม่บริสุทธิ์พรามทั้งหลายเป็นบุตรของพรมเป็นโอรสที่เกิดแต่ปากพรมเกิดแต่พรมอันพรมสร้างเป็นตายาทของพรมดังนี้นั้นเป็นคำโฆษณาในโลกเท่านั้นมาประพิษคำที่อาจจะมาภาพกล่าวนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐคือวันนะพรามเท่านั้นเป็นต้นดังนี้เป็นคำโฆษณาดังนี้นั้นบัณฑิตพึงทราบโดยปริยายแม้นี้คือพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าแม้ความปรารถนาจะพึงสำเร็จแก่กษัตริย์ด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองแล้วแม้วันนะกษัตริย์วันนะพราหมณ์วันนะแพทย์วันนะสูตรก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อกษัตริย์อย่างนั้นหรือข้าแต่ท่านพระกัจจานะผู้เจริญก็ถ้าแม้ความปรารถนาจะพึงสำเร็จแก่กษัตริย์ด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองแล้วแม้วันนะกษัตริย์ด้วยกันวันนะพราหมณ์วันนะแพทย์ หรือวรรณสูตรพวกอื่นๆก็จะต้องพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจพูดไพเราะแก่กษัตริย์นั้นมหาบพิตรพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือถ้าแม้ความปรารถนาจะพึงสำเร็จแก่พราหมณ์ด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองแล้วแม้พราหมณ์แพทย์สูตรหรือกษัตริย์ผู้อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจพูดไพเราะแก่พราหมณ์ผู้นั้นอย่างนั้นหรือข้าแต่ท่านกระจายน้ำผู้เจริญก็ถ้าแม้ความปรารถนาจะพึงสำเร็จแก่พราหมณ์ด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองแล้วแม้พราหมณ์แพทย์สูตรหรือกษัตริย์พวกอื่นก็จะต้องพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจพูดไพเราะแก่พราหมณ์ผู้นั้นมหาบพิตรพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าแม้ความปรารถนาจะพึงสำเร็จแก่วรรณแพทย์ผู้ใดผู้หนึ่งด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองแล้วแม้คนที่อยู่ในวรรณแพทย์อื่นๆคนที่อยู่ในวรรณสูตรอยู่ในวรรณกษัตริย์หรือในวรรณพราหมณ์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจแก่ผู้ที่อยู่ในวรรณแพทย์คนนั้นอย่างนั้นใช่หรือไม่ข้าแต่ท่านกัจจานะผู้เจริญก็ถ้าแม้ความปรารถนาจะพึงสำเร็จแก่วรรณแพทย์ผู้ใดผู้หนึ่งด้วยทรัพย์ด้วยเงินหรือทองเป็นต้นแล้วแม้ผู้อื่นๆที่อยู่ในวรรณแพทย์สูตรกษัตริย์หรือพราหมณ์ก็จะต้องพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังประพฤติให้ถูกใจแก่ผู้ที่อยู่ในวรรณแพทย์ผู้นั้นมหาบพิตรพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าแม้ความปรารถนาจะสำเร็จแก่ผู้ที่อยู่ในวรรณสูตรคนใดคนหนึ่งด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองแล้วแม้วรรณสูตรคนอื่นๆวรรณกษัตริย์วรรณพราหมณ์หรือวรรณแพทย์พวกอื่นๆก็จะต้องพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจพูดไพเราะแก่สูตรผู้นั้นอย่างนั้นหรือข้าแต่ท่านพระกัจจานะผู้เจริญข้อนั้นต้องเป็นอย่างนั้นมหาบพิตรพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นเช่นนี้วรรณะทั้งสี่เหล่านี้ก็ย่อมเป็นผู้เสมอกันใช่หรือไม่หรือมหาบพิตรจะมีความเข้าใจในเรื่องวรรณะสี่นี้อย่างไรข้าแต่ท่านกระจายน้ำผู้เจริญถูกต้องแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้วรรณะทั้งสี่เหล่านี้ก็เป็นผู้เสมอกันหมดในวรรณะสี่เหล่านี้ข้าพเจ้าไม่เห็นจะต่างอะไรกันมหาบพิตรข้อคำที่อาตมาภาพกล่าวแล้วว่าวรรณะที่ประเสริฐคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวเป็นต้นนั้นเป็นคำโฆษณาเท่านั้นดังนี้บัณฑิตพึงทราบโดยปริยายแม้นี้มหาบพิตรพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรวรรณะกษัตริย์ผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้ถ้าเมื่อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นคนมักโลภมีจิตพยาบาทมีมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกข้อนั้นไม่ใช่หรือหรือมหาพิตรจะทรงมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรข้าแต่ท่านกระจายนะผู้เจริญความจริงถึงเป็นกษัตริย์เมื่อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมักโลภมีจิตพยาบาทมีมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปก็พึงเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตนรก ข้าพเจ้ามีความคิดในเรื่องนี้อย่างนี้อันหนึ่งข้อนี้ข้าพเจ้าได้ฟังมาแต่พระอรหันต์ทั้งหลายก็เช่นนั้นดีละดีละมหาบพิตรเป็นความดีที่มหาบพิตรมีความเข้าใจข้อนี้อย่างนั้นและเป็นความดีที่มหาบพิตรได้ทรงสดับข้อนี้มาแต่พระอรหันต์ทั้งหลายมหาบพิตรพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าเผื่อวรรณพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งหรือวรรณแพทย์ผู้ใดผู้หนึ่งหรือวรรณสูตรผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้เมื่อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นคนมีอภิชามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปก็พึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกมิใช่หรือมหาบพิตรจะเข้าใจความข้อนี้ในเรื่องนี้ว่าอย่างไรข้าแต่ท่านพระกัจจายนะผู้เจริญความจริงถึงเป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรก็ดีเมื่อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมักโลภมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปก็พึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกข้าพเจ้ามีความเห็นในเรื่องนี้อย่างนี้อันหนึ่งข้าพเจ้าได้ฟังมาแต่พระอรหันต์ทั้งหลายก็เช่นนั้นดีล่ะดีละมหาบพิตรเป็นความดีที่มหาบพิตรมีความเข้าใจในข้อนี้อย่างนั้นอันหนึ่งเป็นความดีที่มหาบพิตรได้ทรงสดับข้อนี้มาแต่พระอรหันต์ทั้งหลายถ้าอย่างนั้นมหาบพิตรจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นวรรณะสี่เหล่านี้เป็นผู้เสมอกันทั้งหมดไม่ใช่หรือมหาบพิตรจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรข้าแต่ท่านพระกัจจายนะผู้เจริญแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้วรรณะสี่เหล่านี้ก็เป็นผู้เสมอกันหมดในวรรณะสี่เหล่านี้ข้าพเจ้าไม่เห็นจะต่างอะไรกันมหาบพิตรก็คำที่อัตมภาพกล่าวว่าคำที่พวกปรามกล่าวนั้นเป็นคำโฆษณาในโลกเท่านั้นดังนี้บัณฑิตพึงทราบโดยปริยายแม้นี้มหาบพิตรพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรก็ดีเมื่อเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อไม่มักโลภมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นหรือมหาบพิตรจะเข้าใจความในเรื่องนี้ว่าอย่างไรข้าแต่ท่านพระกัจจายนะผู้เจริญความจริงถึงเป็นวรรณะกษัตริย์วรรณพราหมณ์แพทย์หรือสูตรก็ดีเมื่อเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดยุยงให้แตกกันเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อไม่มักโลภมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าพเจ้ามีความเห็นในเรื่องนี้อย่างนี้อันหนึ่งข้อนี้ข้าพเจ้าได้ฟังมาจากพระอรหันต์ทั้งหลายก็เช่นนั้นเหมือนกันดีละดีละมหาบพิตรเป็นความดีที่มหาบพิตรมีความเข้าใจในข้อนี้อย่างนั้นและเป็นความดีที่มหาบพิตรได้ทรงสดับข้อนี้มาจากพระอรหันต์ทั้งหลายมหาบพิตร ็เมื่อเป็นเช่นนี้วันนะสี่เหล่านี้เป็นผู้เสมอกันอย่างนั้นไม่ใช่หรือหรือพระองค์จะมีความเข้าใจในเรื่องวันนะสี่นี้อย่างไรข้าแต่ท่านพระกัจจานะผู้เจริญแน่นอนเมื่อเป็นอย่างนี้วันนะสี่เหล่านี้ก็เป็นผู้เสมอกันหมดในวันนะทั้งสี่เหล่านี้ข้าพเจ้าไม่เห็นจะต่างอะไรกันมหาบพิตรก็คำที่อัตมภาพกล่าวแล้วว่าคำที่พราหมณ์กล่าวเรื่องวันนะพราหมณ์เท่านั้นประเสริฐวันนะอื่นเลวเป็นต้นนั้นเป็นแต่คำโฆษณาในโลกเท่านั้นอาตมภาพหมายความว่าอย่างนี้และบัณฑิตพึงทราบโดยปริยายแม้นี้มหาบพิตรพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าเมื่อวรรณกษัตริย์ผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้พึงตัดช่องหรือย่องเบาพึงทำการปล้นหรือคอยดักทำร้ายในที่เปลี่ยวหรือพึงคบหาภรรยาของผู้อื่นถ้าราชบุรุษทั้งหลายจับเขาได้แล้วพึงแสดงต่อพระองค์เพื่อจะให้ลงพระราชอาทยาแก่โจรผู้นี้มหาปพิธจะพึงโปรดให้ทำกับโจรนั้นอย่างไรข้าแต่ท่านกระจายน้ำผู้เจริญข้าพเจ้าก็จะพึงให้ค่าเสียหรือพึงผ่าอกเสียหรือพึงเนรเทศเสียหรือพึงทำตามสมควรแก่เหตุข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะชื่อเมื่อก่อนของเขาว่ากษัตริย์นั้นหายไปเสียแล้วเขาย่อมถึงการนับว่าเป็นโจรนั่นเดียวมหาบพิตรพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าผู้ที่อยู่ในวรรณพราหมณ์วรรณแพทย์วรรณสูตรในโลกนี้พึงตัดช่องย่องเบาพึงทำการปล้นหรือดักทำร้ายในที่เปลี่ยวหรือพึงคบหาภรรยาของบุคคลอื่นถ้าราชบุรุษทั้งหลายจับเขาได้แล้วพึงแสดงต่อพระองค์เพื่อปรารถนาจะให้ลงพระราชอาทยาแก่โจรนี้มหาบพิตรจะโปรดให้ทำกับโจรนั้นอย่างไรข้าแต่ท่านพระกัจจานะผู้เจริญข้าพเจ้าก็จะพึงให้ค่าเสียหรือพึงให้ผ่าอกเสียหรือพึงให้เนรเทศเสียหรือพึงทำตามสมควรแก่เหตุข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชื่อเมื่อก่อนของเขาว่าเป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรนั้นหายไปเสียแล้วเขาย่อมถึงการนับว่าเป็นโจรนั่นเดียวมหาบพิตรก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้วรรณะทั้งสี่นี้ก็เป็นผู้เสมอกันหมดมิใช่หรือหรือพระองค์จะมีความเข้าใจในวรรณะทั้งสี่เหล่านี้อย่างไรข้าแต่ท่านพระกัจจานะผู้เจริญก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แน่นอนว่าวรรณะทั้งสี่เหล่านี้ก็เป็นผู้เสมอกันหมดในวรรณะทั้งสี่เหล่านี้ข้าพเจ้าไม่เห็นจะต่างอะไรกันมหาบพิตรคำที่อาตมาภาพกล่าวว่าคำกล่าวของพราหมณ์ที่ว่าวรรณะพราหมณ์เท่านั้นประเสริฐวรรณะอื่นเลวเป็นต้นนั้นเป็นคำโฆษณาในโลกเท่านั้นดังนี้บัณฑิตพึงทราบโดยปริยายแม้นี้มหาบพิตรพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าคนที่อยู่ในวรรณะกษัตริย์ในโลกนี้หรือวรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์หรือวรรณะสูตรก็ตามถ้าเขาปลงผมและหนวดรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการพูดเท็จฉันพัฒหารหนเดียวประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมมหาบพิตรจะทำอย่างไรกับบรรพชิตผู้นั้นข้าแต่ท่านพระกัจจานะผู้เจริญข้าพเจ้าก็จะพึงกราบไหว้บ้างพึงลุกรับบ้างพึงเชื้อเชิญด้วยอาสนะบ้างพึงบำรุงบรรพชิตผู้นั้น ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะหรือกีฬานะปัจจัยเภสัชบริการบ้างพึงจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองอันเป็นธรรมแก่บรรพชิตนั้นๆบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชื่อเมื่อก่อนของผู้นั้นว่าเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรนั้นหายไปแล้วเขาย่อมถึงการนับว่าเป็นสมณะนั่นเดียวมหาบพิตรก็ในเมื่อเป็นเช่นนั้นวรรณะทั้งสี่เหล่านี้ก็เป็นผู้เสมอกันหมดมิใช่หรือหรือในวรรณะสี่เหล่านี้พระองค์จะมีความเข้าใจว่าอย่างไรข้าแต่ท่านพระกัจจานะผู้เจริญก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้วรรณะทั้งสี่เหล่านี้ก็เป็นผู้เสมอกันหมดในวรรณะสี่เหล่านี้ข้าพระเจ้าไม่เห็นจะต่างอะไรกันมหาบพิตรคำที่อัตมภาพกล่าวว่าวาทะของพราหมณ์ที่ว่าวรรณะที่ประเสริฐคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรของพรหมเป็นโอรสเกิดแต่ปากพรหมเกิดแต่พรหมอันพรหมเนรมิตแล้วเป็นตายาดของพรหมวาทะของพราหมณ์เช่นนี้นั้นเป็นคำโฆษณาในโลกเท่านั้นหนังนี้บัณฑิตพึงทราบโดยประยายนี้ก็เมื่อท่านพระมหากัจจายนะกล่าวอย่างนี้แล้วพระเจ้ามัทุราชอาวันตีบุตรได้ตรัสว่าข้าแต่ท่านพระกัจจานะผู้เจริญภาษิตของท่านแจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่ท่านพระกัจจานะผู้เจริญภาษิตของท่านแจ่มแจ้งยิ่งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาจะได้เห็นรูปฉันไหนก็ฉันนั้นพระกัจจานะผู้เจริญประกาศธรรมโดยอเนกปริยายก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่ท่านพระกัจจานะผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงท่านพระกัจจานะพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระกัจจานะผู้เจริญจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมหาบพิตรมหาบพิตรอย่าส่งถึงอาตมภาพว่าเป็นสรณะเลยจงทรงถึงพระผู้มีพระภาคที่อาตมภาพถึงว่าเป็นสรณะนั้นว่าเป็นสรณะเถิดข้าแต่ท่านพระกัจจานะผู้เจริญก็เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนมหาบพิตรก็เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วข้าแต่ท่านพระกัจจานะผู้เจริญก็ถ้าข้าพเจ้าพึงได้ฟังว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นประทับอยู่ในทางสิบโยชน์ข้าพเจ้าก็พึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นถ้าแม้ประทับอยู่สิ้นทาง20โยชน์30โยชน์40โยชน์50โยชน์หรือแม้ร้อยโยชน์ข้าพเจ้าก็จะพึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วข้าพเจ้าจึงขอถึงพระผู้มีพระภาคแม้เสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระกัจจานะผู้เจริญจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิดเรื่องพระเจ้ามัทุราชมัทุรสูตรจบฟังธรรมกัมพุทธะ